Грунтоўна распрацаванае было полацкае крымінальнае і працэсуальнае права. Пакаранне чакала толькі таго, чыю віну давядуць на судзе. Сведчанні, вырваныя пад катаваннем, за юрыдычныя доказы не лічыліся. Чалавек, выкрыты ў хлуслівым абвінавачванні, мог атрымаць такую кару, якая пагражала абылганаму. Найвышэйшыя суды вялікага княства не маглі пераглядаць аб'яўленага ў Полацку выроку. Полацк разам з Новгородам і Псковам належаў да тых трох усходнеславянскіх гарадоў, дзе дэмакратычныя вечавыя традыцыі былі развітыя ў найбольшай ступені. Такі спосаб развязвання найважнейшых дзяржаўных справаў спрыяў мацаванню палітычнай культуры, выхоўваў павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў. І раней, і ў часы вялікага княства літоўскага гэта істотна адрознівала нашых продкаў ад бліжэйшых усходніх і заходніх суседзяў. Мітрафан Доўнар-Запольскі пісаў пра тое, што і польская шляхецкая арыстакратыя, і маскоўская баярская алігархія выключалі дэмас з палітычнага жыцця, тады як беларускі народ быў перш за ўсё па сваіх гістарычных і народна-побытавых традыцыях у вышэйшай ступені дэмакратычнай. Паступова гэты дэмакратызм, чыя асновы былі закладзены яшчэ ў часы Брачыслава і Усіслава Чарадзея, рабіўся адметнай рысаю ўсіх беларусаў-ліцвінаў. У спалучэнні з магдэбургскім правам ён фармаваў дух свабоды, маральнае і праўнае ўяўленне пра незалежнасць, разуменне каштоўнасці чалавечай асобы. Дарэчы, першую з беларускіх гарадоў у 1387 годзе магдэбургскае права атрымала Вільня. Полацкае права уплывала на агульнадзяржаўныя законы і шырока выкарыстоўвалася ў падрыхтоўцы статутаў княства. Апошні, прыняты ў 1588 годзе статут, рэдагаваў канцлер Леў Сапега, родам з-пад Бешанковічаў. Гэты звод законаў ужо тады абвяшчаў ідэю праўнай дзяржавы і быў самым перадавым у сярэднявечнай Еўропе. Ён уводзіў крымінальную адказнасць шляхціча за забойства простага чалавека, вызваляў ад смяротнага пакарання падлеткаў і цяжарных кабет, прадугледжваў больш суровую кару за злачынствы супроць жанчын. Чужаземцам забаранялася займаць у вялікім княстве дзяржаўныя пасады і набываць зямлю. Кожны вольны чалавек меў права выехаць за мяжу. Закон абараняў прыроду, каштоўных звяроў і птушак. За разбурэнне сакалінага або лебядзінага гнізда злачынец плаціў ад 3 до 6 коп грошаў. За адлоў ці адстрэл бабра – ад 2 до 4. Дзеля параўнання – рабочы вол ці жарабец каштавалі 2 капы. Для пакарання аматараў лаянкі раздзел аб вольнасцях шляхецкіх меў адмысловы артыкул пра зневагу ў тым, што хто-небудзь ёсць непрыстойнай маці сынам. Парушальнік гэтай праўнай нормы мог адхапіць паўгода турмы або велізарны штраф. Напісаны і выдадзены па-беларуску статут замацоўваў нас умову як дзяржаўную. На ёй складаліся дакументы, ішлі лісты з канцелярыі вялікага князя, на ёй гаварылі і пісалі гаспадары і ўсе першыя асобы княства. У прадмове да зводу закону Леў Сапега з гонарам зазначаў: «Не общым якім языком, але сваім власным, права спісаныя маем і каждага часу, чаго нам патрэба, ка адпору всякае крыўды, ведаць і можам». Паводле гэтага статута Полацк і вся ўсходняя Беларусь жылі ажно да 1831 году. Дарэчы, у беларускіх сярэднявечных законах, а таксама ў летапісах і ў рэлігійнай літаратуры нярэдка сустракаюцца словы «спадар» і «спадарыня», якія недаўна ўвайшлі ў нас сённяшні ўжытак. Сёй-той лічыць іх штучнымі, створанымі нацыяналістамі. Напэўна, заўзятым нацыяналістам быў паэт Андрэй Рымша, які ў 16 стагоддзі ў сваёй одзе на герб Льва Сапегі пісаў: «Пры каторых с оружжам конны воін стаіць, знакам таго ішся із них ні адзін не баіць, служыць сваім спадарам у кожнай патрэбе, не літуючы скарбаў ні самога сябе». А ў апісанні буркулабаўскім летапісам голаду 1602 году мы знойдзем такі вось зварот жабракоў да жанчыны: «Матухна, зязюлюхна, утухна, панюшка, спадарыня, сонца, месяц, звёздухна, дай крошку хлеба». Шмат каго, напэўна, цікавіць і тое, як продкі звярталіся адзін да аднаго ў побыце і ў афіцыйных дакументах. Пісьмовыя помнікі княства сведчаць: што дыяпазон гэтых зваротаў быў досыць шырокі. Захароў нашай дзяржавы называлі па імені: князь Іван, пан Ярош, шынкар Ждан. Хутка ішлі працэсы адаптацыі царкоўных імёнаў да беларускай фанетыкі. У дакументах таго часу ўжо фігуруюць Апанасы, Якубы, Піліпы, Юстыны, Лявоны, Ганны, Кацярыны. Нярэдка людзей называлі па мянушцы прозвішчу: пан Буркулап, пісар Гарнастай, карчмар Сухі. Больш шырока выкарыстоўваўся варыянт з імем і прозвішчам: Міхал Рагоза, Ігнат Губа. Калі гаворка ішла пра асобаў знатных, магло дадавацца імя па бацьку: князь Міхайла Іванавіч Мсціслаўскі. Хто да жанчын, дык апрача іх уласнага імя, было зазвычай надаваць імёны бацькі і мужа. Зімянкі гаспадарскага павету менскага пані Васільєвая Данільєвіча пані Ганны Маладзенаўны, або проста падаваць мужавы імя, прозвішча і пасаду: пані Мікалаєвая, пані Войтавая. У 16 стагоддзі, калі культура княства дасягнула свайго росквіту, а жыццё дзяржавы рэгламентавалася статутамі, у якасці асноўнага канчаткова сцвердзіўся так званы двухкампанентны еўрапейскі ўзор называння – імя плюс прозвішча. Гэта засведчылі шматлікія акты вялікакняжацкай канцелярыі, альбо метрыкі вялікага княства літоўскага, а таксама судовыя паперы, помнікі пісьменства і іншых жанраў. Пад статутам 1588 году стаяць подпісы: Лев Сапега, падканцлеры вялікага княства літоўскага, Габрыэль Война. Гэтаксама называліся ўсе знаныя асобы: Мацей Война, Ян Кішка, Пётр Тышкевіч, Мікалай Пац, Януш Радзівіл. Той жа формаю карысталіся і ў дачыненні да прадстаўнікоў ніжэйшых станаў. Без імя па бацьку падпісвалі свае творы нашы славутыя дзеячы культуры: Францішак Скарына, Васіль Цяпінскі, Сымон Будны, Лаўрэн і Стэфан Зізаніі, Андрэй Рымша. Не выходзілі за межы гэтага правіла і выпадкі з двума імёнамі ці з падвойнымі прозвішчамі: Андрэй Пачобута Дляніцкі, Мікалай Крыстоф Радзівіл. Трэба сказаць, што і тады раз-пора сустракаліся напісанні з імем па бацьку. Пан Канстантін Канстантінавіч Астроскі жалаваў. Але зроблены ў інстытуце мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук статыстычны аналіз пісьмовых помнікаў паказвае, што форма з імем і прозвішчам была фактычнай нормаю. Напрыклад, у актавай кнізе «Метрыкі вялікага княства» за 1596 год у загаловках дакументаў 164 мужчынскіх найменняў імя па бацьку маюць усяго 16.